Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Faldende global vækst, hard Brexit og manglende handelsaftale mellem USA og Kina kaster fortsat nervøsitet i markedet. Der er jo 11 på det danske marked, i hvert fald for regnskab fra Torm, Scandinavian Tobacco Group Plus. Der kommer en række udbytter fra nogle af de helt store selskaber. Jeg er Pernille Indgaard, sammen med Lars Svendsen, så giver vi dig det hurtige overblik over den kommende handelsuge på markedet. Svendsen, sådan helt overordnet, så virker det som om, at den her faldende globale vækst, det er noget, der kaster grus i maskineriet? Ja, det bekymrer os jo, og det er jo også fordi, at markedet er jo sådan set bruset ret pænt op. Vi har rebound her i år, ikke? Efter den der meget store nedtur, vi havde sidste helt andet halvår af 18, var jo en nedtur, ikke? Mm. Og så kan du sige, nu skal det på en eller anden måde gerne gå den rigtige vej, fordi hvis det, altså worst case lige nu, det er vel, at den der Kina-aftale med USA, hvis den nu ikke går igennem, som vi er, nu er vi jo nærmest indregnet, at den kommer på plads på en eller anden, altså noget, som alle kan leve med, ikke? Men det er jo så en ting, Lars Svendsen. Ja. Noget andet er, at samtidig med, at Donald Trump han er ved at lukke en aftale formelt med Kina, så åbner han jo nye fløje, blandt andet mod Europa, men også mod Indien. Ja. Bliver det her et tema, vi skal trækkes med i markedet? Ja. Jeg ved ikke, hvor langt frem. Nej, men altså nu, Indien skal du nok se bortset fra, du selv er interesseret i det, men altså Europa har jo været sat på pause, fordi Kina kom først, ikke? Og det er klart, at når Kina måtte være gået på plads, så bliver det Europa, som skal på en eller anden måde rumsteres rundt. Men der er ikke så stor forskel på Europa og USA, så derfor så er der ikke så meget at komme efter, som det er med Kina, og derfor så tror jeg ikke, at det kan blive til den store uenighed, når altså man bliver lettere enig der, end det, man gør med Kina, ikke? Og det er jo Kina-handlen, som er den afgørende, fordi Kina har, altså man kan også sidde og sige, hvis man ser på en meget brutal måde, så kan man jo sidde og sige, at man har udført masser af industrier til lavlønslande i primært Kina, og hvis nu man skal til at lave ged i det hele, så man ikke kan importere fra dem, så har man jo firmaen jo fejlinvesteret der, og så skal de gøre noget andet, flytte det og gøre alt muligt andet. Og det er jo sådan set det, man egentlig kæmper for at undgå, og så selvfølgelig har landene hver deres dagsorden om, at de vil have mest gavn af det, men det er jo en for, ligesom, at man ikke får alt det her til at gå fuldstændig i ged, og det er sådan set det, der er balladepunktet i det, og altså, jeg tror også, at de bliver enige med Kina om det, fordi de har for meget at tabe. Men det virker også lidt som om, som siger, at investorerne har priset ind i markedet, men hvis man så tager noget, der er lidt tættere på, det er jo så Brexit, og det er altså næste uge, at Theresa May, hun skal få et eller andet på plads, og vi har en deadline, der hedder 29. marts, og vi ved jo ikke, om vi får et hard Brexit, det vil sige, vi har et Storbritannien, der forlader EU uden en aftale, eller vi når at få en aftale på plads, eller vi udskyder det lige nogle måneder, eller hvad pokker, der kommer til at ske. Hvor meget ryster det rundt i jer? Ja, det ryster os ikke, og der kan du måske sige, det kan jo så være vores fejl ved, at det er lidt ligesom med Kina-aftalen, at de fleste regner med, at det her på en eller anden måde bliver til at holde ud, at det bliver smertefrit stort set, ikke? Mm. Og at det ikke vil gå galt den 1. april, men at det bliver i hvert fald udskudt til den 1. juli. Det er jo ligesom det, der er i sådan, det, vi kan høre på vandrørene, at det er den frist, man så vi i stedet for vil gøre, og at det ikke bliver en hård Brexit, men en anden frihandelsaftale på en anden rimelig vis. Men hvad hedder det? Og derfor også udsidt at sige, at hvis det for alvor går fuldstændig i ged, og hun alle er enige om, at de ikke kan blive enige om noget, og at vi siger, at vi må så tage den hårde, fordi hun har sat sig hovedet, det skulle være den 29. Jamen, så falder hele skidtet jo på gulvet med et ordentligt brag, og det er jo ramt for eksempel DFDS, ikke? Men nej, den tror jeg altså ikke på, men det er evident, at vi i markedet tager det sådan rimelig køligt. Det er også set på valutakursen på pund, den har det jo meget godt, den koster 8,70 kr. I tager det generelt sådan meget køligt i markedet, PT Svendsen. Vi ligger sådan, vi ligger lidt stille. Det der kommer næste uge, det er også BNP-væksten for G20-landene for altså det er fjerde kvartal. Og vækst er det, som vi alle sammen har inde på radaren. Hvor har du? Ja, mit spørgsmål der er egentlig, du har jo længe været fortaler for at gå Europavejen, investere ind i Europa. Kan du holde fast i den med sådan som tingene ser ud nu? Ja, det kan man. Det er jo også noget, det er jo hovedspørgsmål, vi stiller os, når vi skal teste vores egne idéer om Europa kan komme til hægterne igen. Fordi væksten er jo, nu siger de 1,0% i år i Europa, ikke? Og det er jo så vel cirka 0,5% ned fra 18. Så det er det, vi er oppe imod, men altså, der er jo trods alt stadigvæk fremgang, og det er sådan moderat, hvad hedder det, altså jævnt fordelt, ikke? Sådan så, hvad hedder det, altså ja, jeg kan ikke, og jeg kan heller ikke se, at der er nogen bobler, altså man vil så sige, der kunne også ske en eksplosion af en boble et eller andet sted i finansmarkedet, eller nogen, som går helt i ged, og det er jo der, man sige, hvis handlen med enten Brexit, England eller Kina går i fuldstændig i stop, så er det jo virkelig, at man blokerer bremsen, ikke? Men altså, det kan jeg ikke rigtig se, så altså, du kan have ret i, at det kan, hvis, at måske er vi for trøstningsfulde til, at den sunde fornuft på en eller anden måde vinder, og det kommer hjem, og så, men altså, vi har jo også nogle sektorer, som kommer, blandt andet bilindustrien, som jo skal til at rejse sig igen, ikke? Det er noget, det, jeg tror på. Ja, det er en af dem. Det er jo nogle makroting, som vi har bakset med længe. Hvis vi kigger specifikt på næste uge, og så trækker ned på virksomhedsniveau, så er det i hvert fald herhjemme en periode, hvor vi har en masse generalforsamlinger, det vil sige, der går udbytte fra. På onsdag der er det blandt andet Pandora, SAS, Netcompany, Alcabello og Carlsberg, der har deres generalforsamlinger, og så er det så DSV, der havner fredag. Mm. Udover at det så går udbytte fra dagen efter, det skal man selvfølgelig være opmærksom på, for det sætter sig i kursen, i dagskursen i hvert fald. Ja. Kan vi så forvente os noget i forbindelse med de her generalforsamlinger, Lars Svendsen? Nogle nyheder, nogle strategier, eller hvordan? Jeg tror både, at Pandora og Carlsberg vil komme, fordi Pandora har så ligger jo meget dårligt sådan set over lidt længere tid for aktionærerne, ikke? I 330 cirka, og den har også engang været 1000, ikke? Så der er, man siger, der er jo meget utilfredse og pirlige investorer, pludselig de har fået ny direktør. Og bestyrelsen er jo reelt set også under kraftig udskiftning, eller formanden ikke gået endnu, men det kommer jo nok i løbet af et år. Så når ny direktør er ligesom blevet kørt ind. Så der er ligesom noget, altså hvor langt bliver genrejsningen af Pandora, ikke? Mm. Og Carlsberg, der handler det jo lidt om, at til Kiste Hart begynder at få greb om det, men der er jo ikke så, altså der er vækst i salget af de dyre mærker, og det er det bedste, men det buller ikke frem. Så hvad hedder det? Det er vel sådan mere om, vil de har jo talt om i overvis, at de skulle købe noget i Kina, ikke? Altså er der noget på vej, som kan løfte dem for alvor, eller skal de ligesom bare sådan stå lidt stille? Mm. Det er, hvad der er. Og så har vi også G4S. Det er jo måske en vist spændende regnskab. G4S kommer med regnskab, og det gør Torm også. G4S, hvorfor er det spændende? Ja, det er spændende, fordi de er jo også ved at komme ud af nogle dårlige år ved rejser, og har jo også kommet ud med sandsynligvis lidt dårligt regnskab, fordi de har jo haft nogle ting og sager, de har ryddet op i fra fortidens synder. Blandt andet nogle erstatninger til fagforeninger i USA for manglende pausebetaling og alt muligt mærkeligt ting. Men det er en af de aktier, som jo er interessant, fordi det er jo basalt set altså sikkerhedsindustrien, hvor det er med terror og alt muligt andet. Det er jo en af de brancher, som burde kunne klare sig godt, og det har de jo ikke gjort i årevis. Så derfor er de ligesom på vej ud af skoven, og det kan godt gå ind og blive en god opsamlingsaktie igen. Så vi skal lige overstå det dårlige, så kan den begynde at... Og være interessant. Ja. Hvad med Torm? Det er jo også en sektor, du har fulgt længe. Ja, og der er tankmarkedet har det heldigvis noget bedre, men og produkt går så ikke alle bagefter rovledeskiben i øjeblikket, men så jo, det gør han, og Norden kom jo meget pænt forleden dag med sit regnskab. Det er jo så både bolk og tank. Mm-hmm. Men han skulle gerne komme ud og fortælle noget om, at deres fornyelse... Jeg går det godt. Nej, det gør det ikke, men at det vil begynde at gå godt, og han er fortrøstningsfuld til det. Det er sådan de vigtigste ting, vi har haft. Det er sådan lidt sekundære regnskab. De helt store er jo klaret. DSV med deres generalforsamling på fredag. Vi har jo stadigvæk den her... De har jo stadigvæk lagt billet ind på at købe Panalpina. Hvor er vi henne i den sag, Lars Svendsen? Jamen, den er uafklaret ved, at de har ligesom ikke, som jeg forstår det, svaret definitivt, at vi vil overhovedet ikke diskutere mere og mere. Og der kan du så sidde og sige, at nu har de så også det held, at aktien i DSV er jo steget lidt. Så derfor kunne det jo godt være, at de var blevet mere modtagelige for at acceptere tilbuddet, plus at der er nogle aktionærer i Panalpina, der er utilfredse med, at det hele skulle blive aflyst. Ikke? Så jo, det ser ud til, jeg tror faktisk, det ender med, at de får den. Lars Svendsen, udover at være porteføljeforvalter her i Millionærklubben, så sidder du også og skriver analyser og handler for aktieinfo. Ja. Hvad er dit, nu har vi selvfølgelig omkring, hvad der sker i uge 11, hvor er dit fokus helt specifikt i den kommende handelsuge? Ja, i den kommende handelsuge, det vil jo nok være at om markedet ligesom kan komme lidt til hægterne igen, fordi vi har så oplevet en konsolideringspause. Det er et overordnet billede, er, at der er sådan, vi har kørt op, og så har vi nu et lille setback, og det setback ikke bliver for stort. Det er altså ikke bliver en baglænger. Det er egentlig det, der er hovedpointen. En lille en baglæng, som er ikke ret meget. Det var Millionærklubbens markedsudkig for U11. Rigtig god vind i markedet.